NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Er komt een internationaal onderzoekscentrum voor de oorlogsmisdaden in Oekraïne. Het wordt gevestigd in Den Haag, heeft voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie bekendgemaakt. Von der Leyen is nu in Kiev. Ze pleitte daar ook voor een nieuw pakket aan sancties tegen Rusland. Veel partijen in de Tweede Kamer worstelen met de hoge winst van Shell. Daar werd vorig jaar de winst verdubbeld naar ruim 38 miljard euro. Linkse partijen willen die winst extra belasten, maar sinds het vertrek van het hoofdkantoor naar Londen is Shell geen Nederlands bedrijf meer en worden de winsten in het Verenigd Koninkrijk belast. Veel ouders gaan minder werken vanwege de wachtlijsten in de kinderopvang. 20% werkt minder omdat er geen plek is voor hun kind, blijkt uit onderzoek van de overheid. Ouders zeggen er veel stress van te hebben. En John Heitinga blijft voorlopig trainer van Ajax 1. De club zegt dat de 39-jarige oud-international het seizoen mag afmaken. Wat er daarna gebeurt is nog niet helemaal duidelijk. Heitinga krijgt de ervaren Dwight Lodeweges als assistent. ANWB Verkeersinformatie. Het begint wel drukker te worden op de Nederlandse wegen. Er staat bij elkaar nu zo'n 90 kilometer file. Op de A4 al een lange file van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein is de vertraging 25 minuten. Verder sta je 3 kwartier in de file op de A9 Amstelveen-Diemen. Tussen Amstelveen en knooppunt Diemen door een ongeluk. Er zijn daar ook 3 rijstroken dicht. En bij Amsterdam op de A10, de ring van Amsterdam in de Koentunnel, staat een te hoge vrachtwagen. Er zijn er 2 rijstroken dicht, betekent 1 tunnelbuis. Op de Ring Noord levert dat file op. Vanaf Volendam 3 kwartier tijdverlies. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Hele goedemiddag en fijn dat u weer luistert naar het Economie Half Uur op NPO Radio 1. Shell, dat verdiende afgelopen jaar dus bijna 40 miljard euro, hoorde u net ook in het nieuws. Dat woede en ongeloof veel milieuclubs en ook van sommige Kamerleden. Eerder deze week reageerde het Witte Huis ook al vol ongeloof op cijfers van ExxonMobil. In the last 6 months, 6 of the largest oil companies have made more than 100 billion. 100 billion in profits. In less than 200 days. I think it's outrageous. Ja, outrageous. Absurd. Buiten alle perken horen we president Biden hier zeggen. Is het nog te verkopen dat olie- en gasbedrijven zulke hoge winsten behalen in een tijd van inflatie en klimaatverandering? Straks een debat daarover. Geld of je leven? Maar we beginnen met de wapenindustrie. Defensie heeft best behoefte aan meer wapens die in de buurt verkrijgbaar zijn. Je ziet wat wij jarenlang natuurlijk gedaan hebben. Dat is bezuinigen op defensie. En als je ziet wat wij allemaal moeten aanvullen, dan varieert dat van munitievoorraden tot en met nieuwe wapensystemen die je niet zomaar even bij de bakker om de hoek koopt. Ja, al dus een woordvoerder van Defensie. Maar ja, wapens vinden, dat valt nog niet mee op een oververhitte markt. Ondernemer Gerard Zondervan ziet daarom kansen en is bezig met het opstarten van een wapenfabriek in Nederland. Goedemiddag, meneer Zondervan, van harte welkom. Goedemiddag. Heeft u ook wat bij u of mag dat allemaal niet? Nee, dat mag niet. Oké, okay, gelukkig. Dan kunnen we een poortje door hier. Oké, okay, dus dan zit ik iets wat geruster weer. Een fabriek beginnen voor wapens en munitie klinkt totaal on-Nederlands. Nou, tot 2 jaar terug werd je denk ik de deur uitgegooid, als je dat zei. Echt? Ja, ik denk het wel. Sinds het begin van dit jaar of vorig jaar is de publieke opinie behoorlijk veranderd. Ja, dat zal wel moeten in verband met de oorlog die nu gaande is. En Defensie behoefte heeft aan munitie, aan wapens ook. Wat is precies uw idee? Nou, Nederland heeft sinds de laatste 40 jaar eigenlijk alleen maar gedesinvesteerd. En de omliggende landen zijn erin meegegaan. Ja. En we hebben eigenlijk zelf niets. Je kan wel 27 landen een enorme zak met geld geven. Maar dat wil niet zeggen dat je er ook enorm veel spullen mee kan kopen. En waar komen de wapens vandaan die Defensie nu gebruikt dan? Voornamelijk Amerika, een beetje Europa. Een allegaartje van alles. Ja. En wat maakten wij dan? Want u zegt tot 2 jaar terug hadden we nog iets in Nederland. Wat maakten we hier? Tot 2 jaar terug was het een vies woord om te zeggen we gaan investeren in de Defensie. Ja. 40 jaar terug hebben we in Zaandam de laatste echte fabrikant gesloten. En wat werd daar gemaakt? Artillerie en wapens. Artillerie is? Granaten, munitie. Ah, ja. En in Den Bosch werd nog kruit geproduceerd. Maar ja, dat is uiteindelijk wegens gewoon desinvesteringen uiteindelijk gesloten. Ja, het was totaal niet in onze gedachten toch dat we wapens en munitie nodig hadden. Want de oorlog zouden we toch nooit meer krijgen. Nee, dat klopt. Ja. Ja, dat zeiden ze 2 keer eerder in de vorige eeuw ook. Ja, u glimlacht er minzaam bij. Ja, Nee, het is gewoon zo. We kunnen allemaal wel roepen dat iets niet komt. Maar we zouden ook geen crisissen meer krijgen. En uiteindelijk worden we altijd door de realiteit ingehaald. Ja, nou die realiteit die kwam ook de Tweede Kamer binnen. Want daar zei Onno Eigelsheim, dus de commandant der strijdkrachten, de hoogste baas van het Nederlandse leger. Al dat we niet meer afhankelijk moeten zijn van andere landen, maar dat we het zelf moeten produceren. Dat was nog niet zo lang geleden dat hij dat zei in de Tweede Kamer. Wat dacht u toen u die woorden hoorde? Nou ja, hij riep ondernemers op. Dus bij deze hebben we ons gemeld. Ja. Alleen ja, Defensie is over alle plannen redelijk positief. Maar zolang natuurlijk de twee grootste bazen van Defensie nog steeds blijven roepen dat we alles Europees moeten aanpakken en er Europees niets is, gebeurt er op dit moment heel weinig. Oh, het zit weer eens vast in regels, vergunningen, dat soort dingen. Nou, nog niet alleen dat. Okay. We blijven roepen dat we het Europees of internationaal moeten aanvliegen. Ja. Welk plan heeft u precies ingediend? Wat is uw concrete idee? Wij zijn eigenlijk al twee jaar geleden zagen wij eigenlijk een omgekeerde stroom van producten op defensiegebied. Mm-hmm. Voorheen kregen wij vanuit Europa heel veel munitie en onderdelen vanuit Amerika. En de laatste twee jaar begon dat de andere kant op te gaan. Op een bepaald moment was munitie in Amerika duurder dan in Europa. Dus hetgeen wat we kregen, dat stokte. En we begonnen de andere kant op te leveren. Nou, als je dat al op kleinere schaal ziet gebeuren, bijvoorbeeld op jachtgebied, op sport, dan moet er op defensie nog op dat moment veel groter zijn geweest. Nou, toen zijn we met een plan begonnen om eigenlijk een productiefaciliteit terug te brengen op Nederlandse bodem. Want dat moet een fabriek worden die munitie maakt, maar ook wapens. Ja. Wat voor wapens hebben we het dan over? Geweren tot eigenlijk middelzware mitrailleurs. Oké, okay. Serieus werk dus. Ja, serieus werk, maar wel in licentie van een bestaande fabrikant. En dacht u dat het inderdaad maar een fluitje van een cent zou worden om zo'n fabriek ergens te zetten en te gaan beginnen? Nou, een fluitje van een cent wordt niets in Nederland. Ik bedoel, ik zit ook in de olie- en gaswereld, dus de fluitjes van een cent, die hebben we daar niet. Maar Nederland zit natuurlijk al een tijdje op slot. Stikstof, verzanden in regeltjes. Yeah. Dus ja, elk initiatief hier, dat is altijd een uitdaging. Want hoe ver bent u? Heeft u bijvoorbeeld een locatie op het oog waarvan u zegt, daar zou ik die fabriek willen zetten? Op dit moment hebben we twee provincies bereid gevonden om een locatie aan te bieden. De provincies Groningen en Limburg. Ja. Dus die zijn er. Dus daar zijn concrete plannen voor. Die provincies zijn akkoord met uw idee? Die zijn akkoord met de gemeentes en de provincie zijn akkoord. Ja. Dus die locatie is te vinden. Daarna hebben we natuurlijk we moeten een akkoord hebben uiteindelijk van de overheid. Dat zij ook, wanneer er een investering gedaan wordt, dat ze ook daar langdurige contracten voor af willen sluiten. Ja, en zit het daarop vast? Of ik hoor u regels zeggen, mijn vergunningen, maar... Nou, die vergunningen enzovoort heb je altijd. Ik bedoel, wanneer ook de overheid er aan mee zou werken, is dat natuurlijk, kun je daar een stuk sneller op acteren. Mm-hmm. In eerste instantie hadden we ook gevraagd om een stuk grond op een oud defensieterrein. Want ja, dan heb je al veel minder te maken met veiligheid. En dan heb je al te maken met een stuk minder regels die je eigenlijk moet toepassen. Want die defensieterreinen bestaan toch al. En als je een wapen- en een munitiefabriek samen gaat bouwen, voor sommige lieden zou dat een one-stop carry kunnen zijn. Hè? Dus het moet uiteindelijk beveiligd worden als een defensieobject. Ja, want het klinkt mij toch ergens, misschien is dat mijn onwennigheid of dat ik er helemaal niet mee ben opgegroeid. Het klinkt toch een beetje eng in de oren, zo'n fabriek in mijn buurt. Of vindt u dat heel gek? Nee, iedereen begint altijd gelijk te denken bij munitie enzovoort. De vuurwerkramp, dat ligt nog op iedereen. Ja, dat nog niet eens, maar dat kan ook. Ik bedoel, foute lieden kunnen het ook gemunt hebben op zo'n locatie. Ja, maar daarom moet je ook gewoon gaan zitten in een beveiligde omgeving. Kijk, ja. Een complex als dit moet je beveiligen als een militair object. Er zijn meerdere bedrijven in Nederland die ook op diezelfde basis eigenlijk beveiligd worden. Ja. Denk bijvoorbeeld een geldnet of een TNO op sommige gebieden. En stel nou dat na deze uitzending het ministerie van Defensie zegt, nou, dat is zo'n goed verhaal wat de minister Zonder vandaag vertelt op NPO Radio 1. We geven hem de vergunning. Hoe snel kunt u dan beginnen? Nou, wij kunnen redelijk snel beginnen. Na de zomer kunnen we beginnen. En anderhalf jaar later kunnen we leveren. Tussentijds zouden we zelfs kunnen leveren via partners. Ja. Maar ik hoor u een beetje zeggen tussen de regels door. Het ministerie van Defensie heeft een grote mond dat ze zeggen, we willen het hier gaan produceren. Maar als ik dan met een concreet idee kom, dan stopt het een beetje. Ja, in de politiek. Ja. Op dit moment stopt het in de politiek. En waar komt dat door? Omdat sommige politieke partijen Europees blijven denken. In heel veel Europese landen wordt momenteel de defensieindustrie genationaliseerd. Ja. Dat doen ze niet omdat we allemaal Europees denken. Dat doen ze als de stront aan de knikker komt. Mm-hmm. Dat ze uiteindelijk voor zichzelf kunnen zorgen. En niet voor ons alle Europees. Ja. En wij blijven maar roepen dat we het Europees wel even gaan kopen. Er is Europees niks. Nee. 50 jaar hebben iedereen, is er een kaalslag geweest. Is het moeilijk om wapens te maken? Want u zegt anderhalf jaar later kunnen we leveren. Nou, wapens maken op zich is niet heel bijzonder. Nee? Nee. Nee, niet echt. Wij maken zelf andere ingewikkelde technische producten. Daar is wapens dus eigenlijk een simpelere uitvoering van. Echt dus waar? Zo moeilijk is het niet. Nee, nee. Dus in die zin is het geen bluf dat u zegt we kunnen snel leveren. Ja. En is het financieel interessant om het te doen? Nou, financieel hebben we ook geen bank eigenlijk nodig. We werken samen met een aantal familie offices, Nederlandse ondernemers, die eigenlijk dit willen investeren. Pensioenfondsen en banken die staan nog steeds niet in de rij om defensieindustrie te helpen. Ik heb een vriend, die heeft al 10 jaar een defensiebedrijf. En die hebben nog steeds geen financiering van de bank. Nee. Ondanks dat ze al 10 jaar lang heel veel leveren. Dus het blijft een beetje, ja, je moet gewoon zelf kapitaal hebben of kapitaalkrachtig genoeg zijn om dit vlot te trekken. Dus we komen ook niet bij de overheid vragen om een zak met geld. U wilt gewoon vragen een commitment voor een langdurig contract. Ja. En waarom denkt u dat ze dat niet geven? Dat Europa-verhaal. Ja, wil het liever in een Europees verband. Ja. Ja, ja. En dan wordt het nog ingewikkelder. Ja. Ja. Ik dank u hartelijk voor uw toelichting, Gerard Zondervan. Wanneer denkt u dat er de eerste mitrailleur van de band rolt? Toch even dagdromen? Als er een go-ahead zou komen eind volgend jaar. Eind volgend jaar in Groningen of Limburg. Ja. Ik dank hartelijk, Gerard Zondervan. Dankjewel. Geld of je leven. Ja, u zei al, ik ben ook actief in de olie- en gaswereld. U levert allerlei onderdelen aan, vooral aan pijpleidingen, begrijp ik, in de olie- en gaswereld. Dus het volgende onderwerp zal u ook zeker interesseren, want het gaat over Shell. Dat maakt een recordwinst bekend van 38 miljard euro. Bij concurrent ExxonMobil lag het zelfs boven de 50 miljard. De vraag is het te verdedigen in een tijd waarin de economie onder druk staat vanwege energieschaarste en inflatie? Dat ga ik vragen aan Ronald de Zoete, olie- en gasexpert en oprichter van energieaandelen.nl. En aan Suzanne Kreuger, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Beide goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag. Ja, we hoorden, we hebben trouwens, zeg ik vooraf even erbij, we hebben Shell ook gevraagd in de afgelopen dagen, omdat we wisten dat de jaarcijfers eraan zaten te komen. Willen jullie graag spreken in de uitzending van donderdag? Daar zijn ze helaas niet op ingegaan, dus dat bij voorbaat. We hoorden aan het begin van de uitzending een quote van president Biden, meneer de Zoete. Denkt u dat we premier Rutte ook nog gaan horen in zulke bewoordingen als absurde winsten, wat president Biden zei? Ja, we zijn natuurlijk in Europa iets minder zwart-wit, gelukkig vind ik wel. Maar ik denk wel dat het natuurlijk politiek uitkomt om bij wat meer winst dan gebruikelijk, hè, daar iemand aan te spreken en aan te sporen om de doelen van de groene energietransitie na te komen. Dus er is natuurlijk op dit ogenblik een zoektocht naar geld om snel te laten stromen naar die energietransitie. En dan is het natuurlijk makkelijk naar bedrijven te kijken die inderdaad veel winst maken op dit ogenblik. Ja, neem maar eens even mee, meneer de Zoete, want het is... Ik weet dus niet of dat onderbuik is, maar ik denk dan, ik betaal al jaarlang veel geld bij de pomp voor mijn brandstof voor mijn auto. En Shell maakt onwijs hoge winst. Ja, heb ik dan te veel betaald? Nou, je betaalt eigenlijk niet te veel. Kijk, hoe het in Nederland is ingericht. We hebben natuurlijk een grondstofprijs. De overheid heeft daar behoorlijke belasting over gegeven. En dan komt het in jouw auto terecht. De benzineprijs en de dieselprijs wordt gewoon bepaald door de benzine- en dieselmarkt. Dus als daar een tekort is, gaat daar gewoon een hogere prijs voor betaald worden. Dan kun je een raffinaderij niet aanrekenen. Maar ze verdienen er wel aan. Ze verdienen er zeker aan. En ook omdat de olieprijs de afgelopen maanden hard gedaald is, is die marge dus tussen de olie en de producten, hè, waar je mee rijdt of vliegt of in de boten gaan, die wordt steeds groter. Maar dat kun je natuurlijk ook Shell niet kwalijk nemen. We zitten gewoon in een marktwerking. Ja, en zij hebben nu het geluk dat aan de ene kant, zeg maar, de producten duurder worden en aan de andere kant goedkoper. Dat is helemaal niet iets waar zij op aansturen. Dat is gewoon marktwerking. Ja, en hoe komt het dat ze nu zulke grote winst hebben gemaakt? Een verdubbeling ten opzichte van 2021. Hebben ze gewoon weinig kosten gemaakt? Ja, het is een combinatie van factoren. Maar enerzijds zijn een reorganisatie ingegaan in 2020. Toen COVID kwam, hebben ze hele grote stappen genomen met personeel ontslaan en efficiënter werken. Ja. Is ook naar voren gekomen vandaag, hè, dat ze van elke euro, dollar die ze investeren veel meer geld eruit persen. Dat één. Ten tweede hebben ze gewoon geluk gehad. Enerzijds natuurlijk dat Europa klem kwam te zitten met de aardgasleveringen, waardoor de aardgasprijs ten opzichte van voor COVID gewoon 10 keer hoger heeft gestaan. Hè. Dat is meegegaan in die vierde kwartaal. En de olieprijs ligt natuurlijk nog steeds hoger, want ook al zijn we 10-15% gedaald, historisch gezien $55. En nu 80, dus het zijn gewoon goede tijden voor oliebedrijven. Ja, mevrouw Kreuger, Tweede Kamerlid van GroenLinks. De hele linkerkant van de Kamer maakt zich enorm druk vandaag over de bedragen die bekend zijn geworden. Maar als ik dit zo hoor, hebben ze dus gewoon mazzel gehad. Een goed jaar. Punt. Ja, het zijn goede tijden, hoor ik zeggen. Goede tijden voor de fossiele bedrijven. Hele slechte tijden voor alle mensen in energiearmoede. En voor de planeet. Want laten we wel wezen, Shell is een van de bedrijven die het grootste aandeel levert eigenlijk aan klimaatverandering, aan CO2-uitstoot. Het is een bedrijf wat nog steeds verreweg het meeste van die gruwelijke winsten haalt uit fossiele brandstoffen. Maar een heel klein deel investeert in duurzame energie. En het is een bedrijf wat nog steeds met allerlei fossiele subsidies, vrijstelling, belastingvrijstelling op bijvoorbeeld gaswinning of op de productie in de raffinaderijen vrijstellingen krijgt. Dus het is bij elkaar een absurd plaatje waarbij zo'n bedrijf gigantische winsten maakt en wij als overheid dat eigenlijk helemaal faciliteren. Ja. Maar kan je en er wat aan doen? Daarom ook onze oproep. Ja, nou daarom onze oproep. Nee, maar kan je er wat aan doen dat een bedrijf een goed jaar draait? Dat bedoel, ze kunnen er ook weinig aan doen dat ze minder kosten hebben gemaakt, toch? Zou je kunnen zeggen? Nou, je kan er wat aan doen op het moment. Dit zijn woekerwinsten. Dit zijn eigenlijk winsten die voortkomen uit een situatie, een energiecrisis waar een heleboel mensen onder lijden. Die ook hele grote maatschappelijke kosten met zich meebrengt. Je ziet natuurlijk dat een heleboel landen stappen moeten zetten om de bevolking, mensen in energiearmoede te helpen. Ja. Dus daarom is er ook vanuit Europa gezegd, we gaan die woekerwinsten gaan we belasten. Met die solidariteitsheffing is dat, hè? Die is al ingevoerd. Ja. Ja, en daarvan is eigenlijk gezegd het laagst mogelijke tarief voor die solidariteitsheffing is 33%. Nou, de Nederlandse overheid geeft dus niet alleen fossiele subsidiesteun aan Shell, maar ook gebruiken ze eigenlijk dat laagste tarief voor die woekerwinsten. Mm-hmm. Voor het belasten van de woekerwinsten. En wij hebben vandaag in de Kamer voorgesteld, ga nou naar een tarief van 49,5%. Dat is eerlijk. Dat is het belastingtarief wat we ook de hoogste inkomens opleggen. Ja. En belast die winsten en die opbrengst daarvan kunnen we dan gebruiken om juist die mensen in energiearmoede te helpen. Ja, dat amendement wordt gesteund door PvdA. Natuurlijk zou je bijna zeggen inmiddels, als GroenLinks iets voorstelt ook. Partij voor de Dieren en Volt en de SP, hè, begrijp ik. Ja, dus het is eigenlijk breed in de linkse oppositie. Ja. En het was vandaag in het debat ook, wat eigenlijk over klimaat ging, een heel belangrijk onderwerp. Omdat het dit soort bedrijven als Shell en de rol die zij nu spelen eigenlijk, dat ze wel die winsten maken, maar niet de investeringen doen in duurzame energie, dat is echt een heel groot probleem in die transitie. Ja, ik snap wat u zegt en ik ben blij dat ook Ronald de Zoet hier zit en Gerard Zondervan is ook actief in de olie- en gaswereld. Want ik begrijp u beiden wel, meneer de Zoet, wat u zei begrijp ik, maar ik begrijp ook wat mevrouw Kreuger zegt. Hoe moeten we dit nou zien? Ja, aangeven, want kijk, die belasting die wordt geheven, er is 2 miljard betaald, dat moet genoeg zijn om de huishoudens in Nederland te compenseren. En dat is het ook. De frustratie zit erin. Het is dat ze eigenlijk willen dat er goed belegd wordt. In ieder geval door zeg maar de aandeelhouders en anderzijds beleggen in een groen bedrijf in de toekomst. En ze vinden dat de oliemajors, maakt niet uit hè, of het Exxon is of Shell, die moeten hun winsten zeg maar investeren in groene energie. Ja, de renewables. Maar wat is het probleem nu? Is dat, en dat blijkt ook uit cijfers, dat Shell dus in Nederland de grootste investeerder is in groene energie. Laat dat duidelijk zijn. Ook voor Vattenfall, Eneco, RWE. Ja, maar misschien moet je dat bekijken ten opzichte van wat ze verdienen. Dat is een eerlijke vergelijking. Dat mag je zeker wel doen, hè, want het maakt me niet uit dat ze pak je in absolute termen, heb je gelijk, procentueel. Maar dan wil ik toch de politiek, en daar zitten we natuurlijk mee, die heeft die uitdaging zeg, om daarmee te gaan. Als we even puur nu naar Shell kijken, hè, want het is ons eigen zeg maar rolmodel voor de oil major. Die investeren in waterstoffabrieken. Die investeren in ondergrondse CO2-opslag. Doen ze samen met de overheid. Hè, goed project, 2 miljard euro gaat erin. Ze doen aan batterijontwikkeling, samenwerking met NIO als bedrijf. Ze maken synthetische kerosine. Ze doen heel veel goed. Alleen, Ze hebben nog geen alternatief. En dan kijk ik toch naar de politiek. Ze hebben geen alternatief om nu heel snel waterstoffabrieken te bouwen. Omdat het daar vastloopt op duidelijkheid. Wat is de verkoopprijs? Wat is de logistieke prijs? Hoe gaat het met de in- en export van waterstof? Waardoor dus al dat geld wat nu verdiend wordt. En waar de politiek dus zo boos op is. Ook Biden. Dat dat teruggaat naar die aandeelhouders. En ik zou ook liever zien dat Shell het geld wat ze verdienen niet teruggeeft door zeg maar een 4 miljard wat ze nu gaan doen inkopen aan aandeelprogramma. Ja. Laat ze het investeren in groene energie. Dat kan dus wel wat beter, zegt u. Dat kan zeker meer. Beter, okay. Maar dan zal de duidelijkheid moeten komen. Wil ik toch even terugkomen op Biden. Kijk, ExxonMobil werd in Amerika... Blijf even bij Shell, want dan wil ik naar mevrouw Kreuger om te reageren. Waar wilt u van mevrouw Kreuger een reactie op graag? Op welk punt precies? Nou, dat er sneller vergunningen moeten komen voor waterstoffabrieken. Duidelijkheid, hè? En niet alleen de vergunning hoor. Maar het gaat ook om, zeg maar, wat is dan die verkoopprijs? En wat is de garantie dat toekomstige bedrijven die investeren in groen waterstof, dat die zeg maar het geld terug gaan verdienen? Hè? Want anders gaan we ze er niet investeren. Want als geen verlies heeft, ja, daar gaat het op. Ja. En Biden heeft dat dus nu heel duidelijk gedaan met de Inflation Reduction Act. 369 miljard klaargezet. En 2 weken geleden kwam ExxonMobil naar buiten met het nieuws. Zij gaan de grootste waterstoffabriek ter wereld bouwen in Amerika. Dus de politiek kan leidend zijn hierin. Oké, mevrouw Kreuger, als ik het samenvat ook, u moet wat verder kijken dan nu alleen vandaag reageren op wat veel winst, meer belasting betalen. Natuurlijk kijken wij verder, want nogmaals, een bedrijf als Shell is al heel lang een heel groot obstakel eigenlijk in de klimaattransitie. En het klopt dat ze veel investeren relatief in Nederland, alleen dat is in de totaal van hun investeringen nog steeds miniem. Ja, ik wil het even vast, mevrouw Kreuger. Ja? Even een check. Meneer De Zoete, Milieudefensie zegt van de 23 miljard tot 27 miljard die Shell in 2023, dus dit jaar investeert, gaat volgens de Milieudefensie 2 tot 4 miljard naar de Renewable and Energy Solutions. Klopt dat? Dat is een bedrag van tussen 2016 en 2021. En de afspraak die nu is gemaakt is dat 1/3 van de winst geïnvesteerd wordt in groene energie. Oké, 1/3 van de winst. Ja, maar daar heeft de directeur van Shell net alweer in een interview aangegeven dat hij vooral eigenlijk daar toch een beetje rustig aan mee wil doen. Kijk, het probleem is... U bedoelt de opmerking van de topman bij de presentatie van de jaarcijfers. Sawan, de topman Sawan, die zei nog meer investeren in groene energie noemde hij niet verantwoord. Shell blijft fors investeren in olie- en gaswinning. Als iets ons afgelopen jaar heeft geleerd, is dat we alle energiebronnen nodig hebben, zegt hij. Ja, nou, ik zou zeggen, als ons dit jaar iets heeft geleerd, is dat we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moeten afbouwen. Het maakt ons kwetsbaar en dat we zo snel mogelijk over moeten gaan naar duurzame energiebronnen. En daar kan een bedrijf als Shell absoluut een rol in spelen. Alleen het is wel kleur bekennen. En op dit moment wat ze doen, is dat ze eigenlijk een klein deel investeren in groene energie. Dat ze nog verreweg het gros van hun investeringen doen in fossiel. En dat ze dus mega overwinsten maken. En op dat moment vind ik het ook aan de politiek, en dat is natuurlijk wat Europa heeft gedaan met die solidariteitsheffing, om te zeggen van oké, die zeg maar, ik hoorde net het woord geluk. Het is een gelukje geweest voor Shell. Nou, oké, dat is een windfall profit tax. Laten we die dan ook belasten en laten we dat geld dan ook gebruiken om te zorgen dat die investeringen in duurzaam voor juist de mensen die het hardst geraakt worden door die energieprijzen, dat die van de grond komen. En dat kan gewoon, er is Europese regelgeving voor. En ik vind het eigenlijk echt slecht dat dit kabinet kiest voor het laagste tarief daarvoor. En ik hoorde net ook een VVD-kamerlid zeggen van bedrijven gaan we echt niet verder belasten. Die kant willen we niet op. Ik denk dat die winsten van Shell laten zien dat dat precies de kant is die we op moeten. Toch eventjes. Dus we hoorden ook in het nieuws al, Shell is tegenwoordig een Brits bedrijf. Wat heb je aan een Nederlands amendement voor een bedrijf wat helemaal niet Nederlands eigenaar is? Nou, omdat een deel van die winsten worden wel degelijk in Nederland gemaakt. Shell wint olie in Drenthe. Shell wint gas op de Noordzee. Shell is nog steeds een belangrijke speler in onze fossiele winning. Mm-hmm. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld die oliewinning in Drenthe, hè, dat is een verhaal. Daar worden ook die winsten gemaakt. Daar wordt heel veel gas gebruikt eigenlijk bij die winning. Daar krijgen ze dan weer een belastingaftrek van. Dus we steunen Shell ook met fossiele subsidies. Dus dat is het kromme daaraan. Ja, ik hoor tussen uw zinnen door dat u eigenlijk super woest bent. Nou, woest, strijdbaar zou ik het noemen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we de klimaattransitie, dat we daar vaart in maken en dat we het op een eerlijke manier doen. Ja, dit is het politieke jaar. Nee, maar ik wilde even het punt dat het op een eerlijke manier gaat. Het is onbegrijpelijk voor mensen thuis als een bedrijf als Shell zulke winsten kan maken. Mm-hmm. En dat je zelf eigenlijk je energierekening niet meer kan betalen. Ja, dat klopt niet. Ik ga even naar Geert Zondervan. Want ik zei al, u bent ook actief niet alleen in de ontwerp van een wapenfabriek in Nederland, maar u bent ook actief. U levert allerlei onderdelen aan pijpleidingen, aan olie- en gasbedrijven. Hoe kijkt u naar dit verhaal? Nou ja, kijk, Shell, of die nou links of rechts om gaat, Shell doet het nooit goed. Maar diezelfde winsten die Shell heeft gemaakt, heeft de overheid ook gemaakt met de belasting op de brandstof. 45,6% belasting. En ik belast vorige week dat de overheid zijn balans totaal nu hoger is dan voor COVID. Okay, dus dat is moet niet gekomen uit dat we zegeltjes zijn gaan sparen in de afgelopen 3 jaar. We moeten niet Shell blamen, maar de overheid. Als het gaat beide om de benzineprijzen. Beide. Okay, zit daar nog wat in, mevrouw Kreugel, of zegt u onzin in 20 seconden? Nou, kijk, ik denk het punt dat we moeten zorgen dat er meer van, zeg maar, de belastingopkomsten eerlijk terechtkomt bij mensen die nu geraakt worden door energiearmoede. En dat we werken aan die klimaatoplossingen. Met dat punt ben ik het uiteraard geheel eens. Ik dank u allen heel hartelijk. Ronald de Zoete, energie-expert. Gerard Zondervan, ondernemer en oprichter van een wapenfabriek. En Suzanne Kreugen, dus Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Tot zover Geld of Je Leven. Zometeen, zoals gewoonlijk, de collega's van 1 Vandaag met Suzanne Bosman. En om 6:30 dan zijn wij er weer met een verse uitzending van Dit is de Dag. Voor nu wens ik u nog een hele fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Uiteindelijk heeft hij de hond begraven, vermoedelijk levend. Onthullingen uit de wereld van de misdaad. Als jij daar met je dienst klaar bent, dan sta ik op jou te wachten. Toen zat Harry opgescheept met 5 drugscriminelen en een drugslab. 40 dode katten in de vriezer. Resultaten van ons eigen onderzoek. Maar toch heel even die vliegende brigades. Nou, ik vind het een goed punt en dan ga ik gewoon meenemen richting de minister. En de persoonlijke verhalen. Als mijn moeder het niet redt, dan red jij het ook niet. Luister morgenavond van 7 tot 8 op NPO Radio 1. Naar het misdaadbureau van WNL. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey you. Nu krijg je bij iWish de tweede merkbril of zonnebril helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Vanaf april te zien, van de makers van The Lion King, Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AidaTheMusical.nl. Deze week in de bonus. AH Mango, 2 stuks voor €2. A-merk mondverzorging, 1 plus 1 gratis. Alle Perla Pets, 36 stuks, ook 1 plus 1 gratis. En Doritos, Lay's Oven and Baked and Sensations, 2 stuks voor €3. De meeste en de beste aanbiedingen. Buit van de dag van Staatsloterij is terug. Dus word nu abonnee, dan maak je dagelijks kans op €1000 netto. Word nu abonnee op staatsloterij.nl/buitvandedag. Tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bij 18+. Senator Van Raven. Herstel pensioenindexering. Stem provinciaal, ook lokaal. Wil jij meer comfort en lage energiekosten voor jouw bouwproject? Kom naar de Bouwbeurs en laat je bijpraten op de Creon stand in Hal 7. Creon kozijnen. Misschien komt het voor u als een verrassing, maar dankzij onze Circle Solution technologie kan het leger des heils nog meer tweedehands kleding verwerken en verkopen. En wordt er steeds minder kleding weggegooid. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op Capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want.